Allah hawezi kuwafungulieni mpaka mtoe. Nikisema ndio hivyo hivyo ilivyo. Nikasema Sheikh katuombea dua mbaya. Nikisema ndio hivyo, nisiposema ndio hivyo. Kwa hiyo inabidi niseme katika mlango wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Hakuna anayefunguliwa na Allah bakhili. Anasemaje Allah katika ile habari ya Qarun? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika Qarun alikuwa ni katika watu wa Musa, akafanya uasi. Uasi aliofanya Qaruni ni uasi wa kukataa kutoa mali zake na kujifanya kwamba yeye anaweza. Alifanya uovu kwa watu wa Musa. Allah anasema atainahu minal kunuz, na tukampa katika mali, ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa, hali ambayo funguo tu za kunuzi zake zile nini, za hazina zake zile store, sisi tunasema store zake, eh, ambazo ameweka mahindi, wauza mahindi, shuka wauza shuka, sawa, wakina maharage huko, wakina michele, wakina nani mlioko sokoni nyinyi. Wangeni mahazina yenu kwenye ATM huko. Tumeelewana? Zile kadi tu zenyewe ambazo yani NBC, si TBC, si ITV, si CRDB, KBC, ama na benki na zinginezo, Exim na kadha na kadha. Wale watu wenye nguvu ndio wanaweza kabeba kwenye. Allah anasema idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu alfarihin. Kumbuka watu wake walipomwambia usifanye kibri. Alfarah hapa ni furaha iliyojenga, iliyojengea katika nini? Katika kibri. Inna allaha la yuhibbu alfarihin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu wenye kibri. Inna allaha la yuhibbu alfarihin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu wenye kibri. Hii ni kasasi yanga. Watu mahafidhi amjaingia kasas. Sisi tufundishwa Sheikh Azema tukuzifunua. Ukigusa tu unayo. So salee atakaa mwaka mzima hapa mtafute. Aya 76. Allah la yuhibbu alfarihin. Iya. Kisha akasema wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah. Ewe mwanadamu, tafuta katika kila alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala, ifanye kuwa ni sababu ya kutafutia nini? Akhirah yako, nyumba ya akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, pamoja na kwamba usisahau nasibu yako duniani. Wa ahsin kama ahsana Allah ilayhi. Kwa hii kuna vitu viwili. Cha kwanza, mali unayotafuta yote lazima uitafutie akhira. Ndio namba moja. Sawa. Hata kama utakachokitoa ni kichache katika kile ambacho unachokibakisha, lakini lazima ujue kama unapokuwa unatafuta mali, unatafutia wapi? Akhira. Sawa sawa. La pili. La kwanza. La pili, wala tansa nasibaka minad dunya. Usisahau nasibu yako ya wapi? Ya duniani. Nasibu ya duniani ni kama vile kula chakula kizuri, kuvaa mavazi mazuri, kuishi sehemu nzuri na mfano wa haya. Kisha wa ahsin. Na hii ndio nukta ya tatu muhimu. Fanya wema. Kutoa ni wema. Sawa? Kutoa ni wema. Kwa nini ufanye wema? Kama ahsana Allahu ilayka, kama Allah alivyokufanyia wewe wema. Kwa sababu amekupa kazi ambayo unapata mshahara. Kuna watu wengi huko mtaani hawana kazi. Wapo ambao hawana kazi. Ule wema aliyokufanyia Allah Subhanahu wa ta'ala, wakujalia ukasoma ukamaliza ukapata kazi, ukawa unafanya kazi, una mshahara, chukua kwenye mshahara wako wape wengine ukiwa unawafanyia wema. kwamba unafanya aljazaa min jinsi la amali, yani kama vile malipo ya kila ambacho ucho kipewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha sema la tabghil fasada fil ardh, lakini pia ukiwa na mali usieneze ufisadi uharibifu katika ardhi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin, hakika Allah hawapendi watu wenye kufanya ufisadi. Karuni akasema innama qala innama utituhu ala ilmin indi, ndio maneno sasa ya moyoni. Sasa inawezekana mimi sijasema kama Karuni, moyo wako ndio unaosema vitendo. Hakika haya niliyopata mimi ni kwa elimu yangu. Lau kama utakuwa na moyo kwamba unajua hiki ninachokipata, nilichokipata mimi si kwa elimu yangu, Allah ndio amekinipa, si cha kwangu, Allah ndio kanipa, lazima moyo wako utakuwa unaharakia kukitoa, hautokipenda sana zaidi ya vile ambavyo unavyopenda kukitoa, hutotaka kibakie kwako zaidi ya vile ambavyo unataka kiondoke. Lakini wengi tunaona kwamba namtaja milioni 2 3 4 na shughuli kadha kadha na kadha kadha, hii mimi nimepata kwa elimu yangu. Hii kauli ni sarihi sana kwa wafanyakazi kwa sababu wao wapo kazini kwa sababu ya elimu, elimu zao kwa kila anachokipata kwa sababu yeye kasoma. Lakini hii haikuwa kwa mfanyakazi, hii imekuja kwa wafanyabiashara, kwa sababu wafanyabiashara na hela nyingi kuliko wafanyakazi. Hii ndio asili. Na Karuni alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, amekusanya mali nyingi, sio kwa kazi ambayo alikuwa ameajiriwa, la, yeye ndo alikuwa anaajiri watu. Allah anasema awalam ya'lam anna allaha kad ahlaka man qabl kad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jama. Hii hawajui kwamba Allah ameangamiza kabla yao karne na karne watu wenye nguvu na waliokusanya mali nyingi. Wala yasalu an dhunubihim almujrimun, na wala siku zote huwa haziulizwi dhambi za wale watu waliofanya uovu. Kishaadhibiwa mtu ameadhibiwa. La yusalu an dhunubihim almujrimun, yani watu waovu siku zote huwa hawaulizi dhambi za wale waliotangulia. Mabakhili huwa hawaulizi wale waliobakhilia na mali zao wakawa wamefilisika kwa sababu gani. Wale kuchukua riba huwa hawaulizi waliofilisika kwa sababu riba wamefilisika kwa sababu gani. Wao wanaendaga naye kuchukua tu, wanachukua mkopo wa riba, basi hayana filisika tena. Kwa nini hamwogopi? Allah anasema fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, akaamua kufanya ujeuri sasa, akatoka kwa watu wake akiwa na mapambo yake, madhahabu, almasi, fedha na vingine vingi. Ala alladhi yuriduna alhayata ad-dunya, wale wenye kupenda maisha ya dunia wakasema, sababu tukashatoka sana mali zake, anataka kuwaonyesheni kama unavyoonaga waimba muziki na mfano wake. Vijana wengi wa barabarani wanajutia au wanasikia wivu kwa kutaka kufanana na wale waimba muziki. Kwa nini? Kavaa saa ya dhahabu, ana magari yale ya Rolls, nini kitu gani huko, yale yenyewe yale makubwa ya bei kubwa ndio hayo. Amenunua ndege, helikopta, kaweka redio, kaweka TV, kaweka sasa niona kama yule akitembea anatembea na masheni 20 20 30 30 40 40. Ana watu 15 kwa vifua vikubwa kama pipa. Vijana ambao wanaokuwa wanasema kizazi kipya wakimwona yule wanataka wao kama yule. Kwa namkuta wanaanza kuingia madarasani, wanaanza kujifundisha muziki na namna ya kudansi na kadhaa na kadhaa. Haya Allah ameeleza. Fakharaja ala qaumi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarunu innahu la dhu hadhin adhim. Wakaanza kujuta. Hey, Mola wetu, kwa nini na sisi tusipati? Lau kama tungepata kile ambacho alichopewa Karun, hakika huyu ana hadhi, ana heshima kubwa. Ana heshima kubwa. Lakini kila katika waovu hawakosi wachache wenye akili. Allah anasema waqala alladhina utul ilma, lakini wakaja wale ambao Allah aliwapa elimu. Na hii ni katika mlango wa nini? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Laina alladhina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Tunakumbuka aya hizi. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله khairun liman amana wa amila salih. Eh, nyinyi olewenu, olewenu katika hili ambalo mtaka kuliingia. Mbona sababu za Allah ni bora kwa yule ambaye aliamini na akatenda matendo mazuri? Wala yulakaha illa sabirun, na thawabu hizo na malipo hayo hawayapati isipokuwa wale ni kusubiri. Subirini, mwacheni huyu na mambo yake haya, hayatompeleka popote, anakwenda kwenye kuangamia. Hakukupita muda, Allah anasema fakasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tukamdidimiza na kumwangamiza na kumaliza kabisa yeye na nyumba zake zile ambazo zilizokuwa ndani yake kuna mali, akadidimia yeye na mali zake. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, hakukupatikana kundi lolote la kumnusuru. Kila mmoja akasema, he, kumbe ndio amekuwa hayo, kumbe ndio amekuwa yale. Hakuna aliyemnusuru. Amekupeni mfano, watu wengi katika waovu ni haya maneno tu ya Allah pale aliposema kwamba siku zote madhambi ya watu waovu na malipo yao watu huwa hawayaulizi, wao wanataka tu yale matokeo ambayo waliyapata wakiwa hai na wakiwa na mali. Lakini siku zote fanyeni uchunguzi, fanyeni uchunguzi. Akasema na nyinyi vijana, na kutoleeni mfano wa wasanii, na kutoleeni mfano wa imba muziki. Fanyeni uchunguzi, vijana waliokuwa wakapata pesa katika sanaa na kadhalika, mwisho wa siku walifanyaje? Waliangamia. Hakuna hata mmoja aliyekufa nazo, wote unakuta anakwenda anaishiwa. Ima ameingia kwenye ulevi, madawa kulevya, yalla sawa, ima kapata na ajali ya ghafla, yalla au wa ghairi dhani. Haya ndio malipo ya watu waovu. Allah asema wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi, wakaamka wale ambao waliotamani sehemu, wawe sehemu ya nani, ya Karuna jana, yaquluna waika anna Allaha yabsutu rizqa liman yashau min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alayna lakhasafa bina wa ikannahu la yuflihu alkafirun. Naona hali ilivyo, kwa sababu kisha angamizwa mbele yao wanamuona waza, sitasubiria tu Allah subhanahu wa ta'ala atupe, hata kama ni kichache hicho, hata kama ni kichache hicho. Hichi kisa ni kisa ambacho huwa mara nyingi wanahadithiwa watu wa bakhili na wale wenye ujeuri, kwa sababu ya kichache walichokuwa nacho pale wanapokuwa wanaona kwamba wamekuwa wakubwa, wanakuwa wanaweza, wamekuwa wajanja wa mipango, kwa kuzuia kile ambacho walichokuwa nacho kwa kunyima wale ambao wasiokuwa nacho. Allah anasema tilka daru akhira, hiyo ndiyo nyumba ya akhira. Najaluha lilladhina la yuriduna uluwan, katazo hiyo darul akhira tumeiweka kwa wale ambao wasiotaka kujiinua. Wapi akhira? Kuna mambo ya kujiinua? La, fil ardi, wadih, hapa ardhini, hapa duniani. Wala fasadan, wala kufanya ufisadi. Wala aqibatu lilmuttaqin, na mwisho uliokuwa mwema ni wanani? Wale kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa namba Allah subhanahu wa ta'ala tupe ushu mwema na zilainishe nafsi zetu, tuwe ni wenye kumwogopa yeye, na tupe kilichokuwa cha kheri tuweze kukifanyia kazi iliyokuwa ya kheri, na tunyime kilichokuwa cha shari ili kisije kikatuangamiza kama alivyoangamia Karun. Man jaa bil hasanati falahu khairu minha, mtu yote atakayeleta jambo zuri, atakayefanya jambo zuri atakuwa na kheri ndani yake. Wa man jaa bi sayyiati fala yuzza alladhina amilu sayyiati illa makanu, na yule atakayefanya mabaya Allah hakutaja atalipwa nini, bali anasema hivi kwamba wale waliofanya mabaya hawatulipwa isipokuwa yale waliokuwa wakiyafanya. Ntabihu ya ikhwani, weni makini sana katika hii hii nukta. Inshallah nakta fi bihadha. Allah aalam, sallallahu baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.